otoritesi yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ne demektir bu? Şeytandan korkmanın anlamı yok. Şeytandan korkmayın. Cinden, şeytandan korkmayın. İmanınız var olduğu sürece, iman doğrultusunda hareket ettiğiniz sürece şeytanın insana zarar veremeyeceğini, onu yönlendiremeyeceğini Allah Celle Celaluhu bu Sebe suresinin 21. ayet-i kerimesiyle ifade ediyor. Yasin suresinin de 5. sayfasında Ya beni Âdeme la te'abudüş şeytan innehu lekum adûvün mübînün ve en ye'budûn Hâdâ sırâdû müstakîm. Ey Âdem'in çocukları, şeytana kulluk yapmayın, bana kulluk yapın. Doğru yol budur diyor Allah Celle Celaluhu. Biz de iman etmişiz. Öyleyse Allah'ın kitabında bildirdiklerine uyarız. Şeytanın verdiği vesveselere değil. O vesvese vermeye devam edecek. Her gün namazımızda veya namazımızın dışında okuduğumuz قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ İnsanın yüreğine vesvese veren şeytan ve şeytanlaşmış insanların vesvesesinden Allah'a sığınırım diyorsunuz. Vesvese vermeye devam edecek. Hani içimizden bazen bir kötülükler geçiverir. O bir vesvesedir. Nefsimizin bize vermek istediği, şeytanın bize sunmak istediği vesveselerdir. Onun olması sizin iyiliğinize işaret eder. Onu da söyleyeyim. Hani bazen tanıdık veya tanımadık, televizyondan tanıyanlar da durduruveriyorlar yol üzerinde. Hocam işte aklımdan benim şu bazı kötülükler geçiyor. Yani rahatsız da oluyorum ama geliyor. Benim de gelir dedim. Benim de gelir. Benim de içime doğan kötülükler vardır. Olması da iyidir. İnsan olduğumuzu anlarız biz. Ve biz onunla mücadele ederiz. Kötülükleri yapmama mücadelesi veririz. Hani vücutumuzda, fiziki vücutumuzda bile bize zarar veren mikroplar faaliyette ama bizi ayakta tutan mikroplar var. Onlar da onları devamlı kontrol altında tutmakta ve sıhhatimiz devam ediyor. Onlar olmazsa bizim o iyi mikroplarımız da yatağa giderlermiş, tembelleşirlermiş ve biz hastalanırmış. Sizin içinizde iman var. Şeytan da imanı çalmak için hep hücum edecektir. O vesvese vermeye devam eder ama biz imanımızı ve imanımızın doğrultusundaki amel-i salihi korumaya devam edecek olursak şeytanın peşinden gitmeyiz Rabbim onu. Ve mâ kâne lehu aleyhim min sultan. Şeytanın müminler üzerinde bir otoritesi yoktur. İlla lin'aleme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şekkin. Ancak iman edenle, ahirete iman edenle, ahiret konusunda şüphesi olan insanları ortaya çıkarmak. Rabbim biliyor zaten de ortaya çıkarmak, bize bildirmek için şeytan da faaliyette bulunuyor. Buraya gel buraya, yol burası diye bağırıyor. Müminler Allah'ın yolunda sırat-ı müstakimde yürürken, cennete doğru yürürken o orası değil yol, burasıdır diye davete devam edecek. Ne zamana kadar? Şu bizim can tenimizden ayrılıncaya kadar. O da görevini yapacaktır. Böylece Allah'ın yolunda devam edenler de ile o yoldan şüphesi olanlar ortaya çıksın. Onlar cehenneme doğru sapıp giderler şeytanın peşinden. Müminler de Rabbimin sırat-ı müstakiminde devam ederler. Ve Rabbuke ala kulli şeyin muhi hafiz. Senin Rabbin her şeyi koruyan, her şeyi gözetleyen ve denetimi altında tutandır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani şeytanla insan arasında geçen mücadelede sahne dünya, dünya sahnesi üzerinde rol yapıyoruz biz. Rol yapıyoruz şu anda. Yani kamera önünde rol yaptığımız gibi hayatımız roldür. Ama biz rolümüzü iyi oynayacağız. Örnek olarak peygamberleri seçeceğiz. Her artistin kendi örnek aldığı biri var. Bizim de bu dünya sahnesinde rolümüzü oynarken Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı, Hazreti Muhammed aleyhimussalatu vesselamları alacağız. Ama birileri de ben Nemrud'u alırım, ben Firavun'u alırım, rol olarak, örnek olarak onları alırım ve şeytanın telkinlerine göre hareket ederim. Onun bana üflediği kelimeleri kullanırım diyenler onlar da olacaktır. Biz kendimizi, ailemizi, dostlarımızı ve insanlık ailesini cehenneme düşmemeleri için Allah'ın dinine, davete bir ömür boyu devam edeceğiz. قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ ف۪يهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُ مِنْ ظَه۪يرٍ. Söyle onlara, Allah'ın dışında kendisine dua ettikleriniz var ya, onları çağırın. Allah'ın dışında başka kendisine dua ettiğiniz insanlar var. Onları çağırın. Allah'tan başka tapındıklarınız var ya, kendilerini ilah zannettiğiniz, size fayda vereceğini zannettiğiniz var ya, onlara yalvarın, onları çağırın bakayım. Rabbim diyor ki, لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Onlar göklerde de, yerde de, zerre miktarı kadar, zerre ağırlığı kadar. Zerreyi Türkçe'de kullanıyoruz biz. Yani maddenin en küçük parçası. Maddenin en küçük bir parçasına sahip değiller, diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, efendim insanlık çok şey yapıyor diyenlere şunu söyleyeyim. Rabbimin mülkünden, biz bu şu andaki dünyada, yani bir buğday tanesini biz yapmadık, bir karıncayı biz yaratmadık, bir ipek böceğini biz yapmadık, bir arıyı biz yapmadık. Bütün bunların dışında bir alemde bu insan dünyada olmayan bir şey yapsın. Yok. İnsanoğlunun bu zekası ki Rabbim vermiştir. Zekayı Rabbim vermiştir. Yok hocam biz kendimiz yaptık. Öyleyse niye geri zekalı oğlun sınıfı çift dikiş gidiyor? Veya 10 almıyor da 9 alıyor, 8 alıyor. Niye işlerini düzeltemedin, borçlarını ödeyemedin? Efendim borçlarımı ödedim, ödedim ben hocam, hiç borcum yok. Niye daha fazla istediklerini elde edemiyorsun? Bazı şeylere bedenimizin gücü yetmiyor, bazılarına aklımızın gücü yetmiyor. Yani her şey Rabbimin elinde. Çocuklarımıza verilen aklı biz verecek olsaydık, yani doldurup her şeyi onun aklına dolduruverecektik. Olmuyor. O bizim elimizde değil. Eğer öyle olsaydı biz bozardık. Çocuklarımızı bozardık. Her şeyi en güzel şekliyle yaratan o Allah Celle Celaluhu. Ha bakınız benim kullandığım malzemeyi de insanoğlu yaptı ama Rabbimin verdiği akılla, Rabbimin verdiği elle Rabbimin tabiatta yarattığı madenlerle bu yapıldı. Onların Allah'tan başka hiçbir yardımcıları da yoktur. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ Allah katında hiç şefaat edecekleri de yoktur. Şefaat edecek de yoktur. اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ Ancak kendisine izin verdikleri hariç. Yani mahşer gününde şefaat eden olacak. Allah Celle Celaluhu'nun izin verdikleri şefaat edecek. Onu her gün siz okursunuz. Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'izni. Allah'ın izin vermediği hiçbir kimse şefaat edemez. Kimmiş o şefaat edecek olan? Ancak Allah'ın izin verdiği şefaat eder. Başta peygamberler ve salih kulları. Ama şefaata nail olmak için de yine yani izin iki türlü. Bir, diyelim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat iznini verecek. İki, kime şefaat edeceğinin de iznini verecek Allah Celle Celaluhu. Yani hiçbir peygamber, örnek de verelim, İbrahim aleyhissalatu vesselam kendi babası Azer'e şefaatte bulunamayacak. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendi amcası Ebu Leheb'e şefaatte bulunamayacak. Bizim sevgili peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın şefaatine nail olabilmemiz için birinci şart bu dünyadan ahirete imanla gitmemizdir. Bunun için çok büyük gayret göstermemiz lazım. Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşmadığımız gibi birilerinin ortak koştuğu şahıslar, kurumlar veya kuruluşlar var ya, o ortak koşulanların sevgisi değil, sevgisinin gölgesi dahi gönlümüzde gölge etmemelidir. Buna birinci derecede bizim en çok önem vereceğimiz bu. Şirk içerisinde olmayacağız. Şirk yani Allah'a ortak koşulan kişilerin sevgisinin gölgesini dahi yüreğimize indirmemeye dikkat edeceğiz. Hatta iza fuzzi'a an kulubihim qalu maza qala rabbukum qalul hakka ve huvel aliyyul kebir derken onların yüreklerinden korku giderilir. Ve şöyle derler. Qalu maza qala rabbukum Rabbiniz ne söyledi ne dedi? Hep birden qalu el hak. Allah doğruyu söyledi. Allah doğruyu söyledi. Bu birkaç yönlü mana verilir. Dünyada Rabbim neler söylemişti? Şimdi ahirette anlaşılıyor ki Rabbimin her söylediği doğruymuş. O itiraf da var bu ayet-i kerimenin içerisinde. Allah doğruyu söyledi. Dünyada da doğruyu, ahirette de doğruyu söyledi. Onun bütün kararları haktır, doğrudur, gerçektir. Ve huvel aliyyül kebir, o en yüce olan Allah Celle Celaluh'tür ve en büyük olan da yine o Allah Celle Celaluh'tür buyuruyor Rabbim. Peygamberinin şefaatine nail eylesin. Şefaat edenlerden de kılsın. Hani yalnız peygamberler değil, salih insanlar da şefaat ederler. Çok iyi işler yapalım ki annemize, babamıza ve çevremize şefaat verdiği kişiler arasına girmeye gayret gösterelim. Hem şefaat görelim, hem şefaat edelim. Bütün bunların da Rabbimin izni içerisinde olduğunu bilelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.